بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أكون شكر الله سبحانه وتعالى لا كنتك يا رحمة تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Tunaendelea na darsa letu la kitabu Manhajus Salikin Tawdih al-Fiqh fi al-Din, kitabu kilichoandikwa na Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Na tumesoma asubuhi, tumesoma hadithi ya Jabir ambayo iliyokuwa inaelezea hija nzima ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha muallif rahimahullahu ta'ala akawa ametaja yale mambo ambayo haji anayekwenda kufanya ibada ya hija akiwa atayafanya mambo hayo yenyewe tu peke yake, basi ataitwa amehiji, pamoja na kwamba atakuwa ameacha baadhi ya mambo. Kama ametaja nguzo nne za hija ambazo ni ihram, wukufu li Arafa, tawafu wa sa'i. Ataja wajibatul haji ambazo ni sita: al-ihram min al-miqat, wukufu li Arafa, al-ghurubi wal mabitu laylatan nahl min Muzdalifa, wa layali ayami at-tashrif li Mina, wa rami al-jimar wal halq wa at-taqsir, na kunyoa au kupunguza. Kisha akawa anaonyesha utofauti wa hukumu inayopatikana baina ya yule ambaye aliyefanya umra, baina ya yule ambaye aliyefanya umra, la utofauti unaopatikana baina ya yule ambaye aliacha nguzo katika hija na yule ambaye aliacha jambo la wajibu katika hija. Akawa ameeleza kwamba aliacha jambo la nguzo katika hija, huyo hija yake haisihi mpaka atakapofanya hija katika sifa ya sheria mwaka ujao. Na aliacha jambo la wajibu, hija yake sahihi, aliyekuwa na dhambi na atatakiwa achinje mnyama, kuacha mmoja katika watu. Umeelewa eh? Kisha akawa ametaja zile aina za haji ambazo ni aina tatu: tamato, qiran na ifrad. Sema tamato ni mtu kuhirimia kwa hija katika shughuli haji, kuhirimia umra katika shughuli haji, kisha akimaliza umra anahirimia tarehe nane haji. Na qiran mtu kuhirimia haji pamoja na umra, yani yuhrima ilhaji wal umra ma kadhalika, mtu ahirimie umra kisha aje ajiingize haji kabla ya kufanya tawafu ya umra. Kwa tumeelezea masaili kama mtu ambaye atakayeingiza haji baada ya kufanya tawafu ya umra, baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba haji yake itakuwa ni batil, na baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba haji yake itakuwa nini, ni sahihi. Na hasa wanasema kwamba haji ni batil ni madhhab ya Hanabila. Qala rahimahullahu ta'ala, asema Allah rehem an Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Okay. Wa amma damul mut'ati wal qiran. Wa amma damul mut'ati wal qiran. Ama damu ambayo inaumwaga kwa sababu ya haji, aina ya tamattu haji, aina ya qiran. Nisema kwamba mutamati anatakiwa kumwaga damu, kwa maana baada ya yote yale aliyofanya, anaweza kupiga mawe, anatakiwa ende kuchinja. Kadhalika qari, fanya yote atakiwa ende kuchinja. Anasema mufrid na qari matendo yao yanafanana, isipokuwa mufrid hachinji na qari hachinji. Sasa ama damu fayajibu fihi ma yujzibu fi kuhiyati, Hapa msanii rahimahu Allah Taala atakuonyesha ni mnyama yupi ambaye atakuwa anatosha kuchinja wakati umemaliza kutupa mawe, naelekea kuchinja, na baada ya hapo naelekea kufanya tawafu ifadha. Kama ni mnyama wa aina gani? Akawa amesema kwamba fayajibu fihi ma yujziku fil udhiyati, fayajibu fihi ma yujziku fil udhiyati, kwamba ni wajibu kuchinja yule ambaye anayetosha katika udhi, yule ambaye huwa tunachinja sisi kipindi wenzetu wako kule wanakimbizana kupiga mawe, wanakimbizana kwenda kuchinja, wanakimbizana kwenda kufanya tawafu, sisi huwa tunachinja. Sasa kile ambacho kinafaa katika hawa wanyama ambao tunachinja huku kwetu, kadhalika watafaa kuchinjwa na mtu aliyefanya ibada ya tamato na mtu aliyefanya ibada ya nini? Ya kirani. Kirani, sio tunasema mufrid afanyaje? Huyo hachinji. Wazi? Kwa hiyo anayefaa kuchinjwa katika udhiya ni nani? الجذع من الضأن والتنين من الإبل ومن البقر ما له سنتان ومن الغنم ما له سنة. واضح؟ كما تشنجا ng'ombe ni ng'ombe alitimiza miaka miwili, kama tunachinja mbuzi ni yule ambaye alitimiza mwaka mmoja ni giza mwaka. Sio chinja mbuzi mdogo. Mbuzi kama miezi mitatu sasa naona chinja. Udhiya. Au miezi sita chinja nini? Udhiya. Tumeona na ikiwa ni kondoo ni yule ambaye aliyetimiza miezi 6 maana mwaka au nusu mwaka, ama mbuzi lazima ayetimiza. Tumeelewa? Kwa hiyo huyu wa tamato na huyu wa kirani atachinja kile ambacho anaruhusiwa kuchinja mtu anayefanya ibada ya nini, je, na huko tukipia mnyuzia tutaeleza wewe. Qala msalli rahimahullah, nasema msalli Allah amrehemu, fa in lam yajid siyama 10 fa in lam yajid sama 10 ayyam. Ahyana mtu anaweza akaenda kufanya ibada ya haji labda kwa dharura, ili mtokee kupoteza pesa au kadha, au kwa jambo lolote ambalo litamfanya yeye akose pesa ya kuchinja. Na kule mara nyingi mbuzi anaanzia dola 100, anaanzia dola 100, dola 120, dola 150, afikia kwa pesa yake Saudi kenda kulipa kazini viki zao walizoweka takriban riali 450 mpaka 500. Riali 450 mpaka 500, 450 mpaka 500 ndio tunakwenda kwenye dola 130 mpaka 150. Kwa anasema Sheikh Abdul Rahman Allah mbeheni, fa illa miyajid sama 10 ayya. Hapa amemwacha mtu mmoja na yuko na watu wa aina mbili. Yuko na nani nani? Yuko na mutamati na kari. Kama huyu kari na mutamati asipopata mbuzi wa kuchinja ambaye ni sawa tu kiwango chake ni sawa na yule mbuzi ni mwaka mmoja ndio miezi sita hakadha, sawa sama 10 ayami, atafunga masiku 10, atafunga masiku 10 thalathatan fil haji, masiku matatu atafunga akiwa Makka kule kule kama bado hajatoka hajarudi nyumbani, wa sab'atun au sab'atan idha rajatu, na masiku 7 atayafunga kirudi wapi? Nyumbani. Kwa maana yajuzu an yasuma ayyama tashriti anhu, chakasema na inafaa kufunga katika masiku yale ya kuanika nyama, yani kipindi bado uko Mwina afaa kufunga masiku ndani ya masiku hayo 6 sabata ni daraja, na siku 7 baada ya kurejea kwa Allah Ta'ala, wa timu alhajja wa umra lillah, fa in usirru fa mastaysara min alhadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablug alhadi mahilla. Wazi? Msinyoe vichwa vyenu mpaka wale wanyama watakapokuwa wamefika sehemu zao, maana mpaka wanyama watakapokuwa wamechinja. Na hii wa la tahliku ru'usakum hatta yakubal hadi mahilla, ndio ile Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema kwamba yule ambaye aliyeswaga mnyama kutoka kule alipotoka mpaka hapa basi huyu hatutakiwa kufanya tahalli. Alistaqbaltu min amri mastaqbaltu lama sutu alhadiya. Kama ningejua katika mambo yangu yale ambayo niliyokuwa sikuyajua nisingeswaga nini nyama wala jahalu na umra, na hii tawafu ningefanya tawafu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema la tahliku ru'usakum, msinyoe vichwa vyenu hata yatubal halima hila, mpaka muweze kuchinja wanyama wenu. Maana wale wanyama lengo ni wale kusudia kuchinja, basi mpaka pale katika sehemu yake kawa mtahalal kuchinja hao wanyama, basi ndio mtaruhusiwa kunyoa. Amesema hii ni katika al-afdaliya, kama alivyokuwa wanachuoni, yani matendo yanayofanywa katika siku ya 10 ambayo ni rahmat ara bimaana al-ramyu wal-nadh bimaana al-nahr wa al-hajj bimaana al-halq wa madha wa al-tawaf bimaana tawaf. Lakini alikuja walikuja masahaba siku zile, sababu basi ya zahma kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na matendo aliyoyatanguliza na yaliyobatilisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ifan wala wala hajj. Tumeona kwa Allah tabarak wa taala sema faman kana minkum maridan aw bihi adam min rasi fi jatu siyami aw salakati aw nusuk fa idza amintu faman tamatta bil umrah ila al hajj faman taysara min al hajj. Wadih hii pia dalili ya almutamatti walqari fayaje uchini kama staisara min alhadi kama la yajid ila akhiri. Aya ambayo inaonyesha yale ambayo anatakiwa afanye yule ambaye hakuweza kupata huyo mnyama. Allah anasema faman lam yajid fasiyam thalatha ayami fi hajj wa sab'ati min rajab. Hiyo wa sab'ati min rajab kwa maana ya hizi siku kumi, siku tatu ukiwa Makka, Mina sawa au Makka mjini, na masiku saba kisheria sawa huko Madina, wale ambao huwa wanakwenda Madina kufanya ziara au nirudi huko Burundi au sehemu nyingine ambayo huyo haji ametoka. Allah anasema tilka asharatun kamila, tilka asharatun kamila, hizo siku kumi zilizokamilika. Lakini nikasema kule nyuma kwamba isipokuwa atakayeacha kufanya hivyo, atakayeacha kuchinja yule anayeishi wapi? Anayeishi Makka. Sema Allah dhalika liman lam yakun ahluhu hadhir al-masjid al-haram. Hadhir al-masjid al-haram, hilo ni kwa wale ambao watu wake yeye si katika watu wa Makka wala hana familia ya Makka, huyo sawa ndiye atakayeingia katika hali. Ama yule ambaye ni katika watu wa Makka fanya tilana sawa, fanya tamattu biduni madha biduni al-hajj. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذاك حكم من ترك واجب. اسمع الذي تقدم هي سوره اللي تغوليه يا جماعه سوره تغوليه يا جماعه بالقاهر والمتمتع في سوره هي ينطبقنا على من ترك واجبا فيلى باي عليه واجب واجبات الحج. فما من ترك واجبا من واجبات الحج فله ماذا؟ فعليه دم au wajabat alayhi fidyatun mubasharati, au hukumu hii itamwendea na italazimikia yule ambaye wajabat alayhi fidya, imekuwa ni wajibu kwa yeye kutoa fidya ni mubasharati kwa kukumbatiana na mke wake, kumbatiana mke wake, kukumbatiana kulikuwa na matamanio, kumbatiana mke wake, kumbatiana kulikuwa na matamanio. Wazi wa kullu hadi au itami yata'allaqu bi harami au ihrami fa li masakin al harami min muqimin wa afafi. Kisha kaleta hukumu nyingine hapo hadi rahimahullah ta'ala kuonyesha kwamba hizi hadi zinachinjwa wazi, ambazo atachinja mutamati na kai, zinachinjwa ni ng'ombe nyingi sana, zinachinjwa ni mbuzi nyingi na kondoo nyingi, bazo kama watakuwa ni watu milioni 5 basi na zenyewe zitachinjwa kwa idadi hiyo ya milioni 5, kama watakuwa ni watu milioni 2 hivyo hivyo hizi zinakwenda wapi? Akasema wali rahimahullah wa kullu hadiyin au qita, na kila kichinjwa kinachochinjwa na qari au mat au mutamatta au itami au chakula ambacho wanatoa wale ambao walio fanya ibada hii baada ya kupata na jambo katika mahdhurati hapa, kalazimisha walishe hapa maskini wazeh au chakula kichukuja baada ya kupata kafara mbali wa kafara yote au kuzitaja au kuzitaja. Anasema Ali rahimahullah ta'ala, yata'allaqu biharami au inami, fidya ambayo ilikuwa inahusiana na harami yenyewe, kama vile ni kama vile mtu labda kuwinda ndani ya haram. Wazi inaambiwa kwamba alizao kusema katika minna, hii ni ile ambayo inahusiana haram au ihrami au ile ambayo inahusiana ihram, kama kukata kucha, kunywa nywele, wa hakadha. Falimasakini harami, falimasakini harami min muqimin wa afati, basi nyama hii hairuhusiwi kutolewa haram. Wale maskini wanaoishi pale Maka ndio ambao watakao kuwa ni haki yao wao kutumia kile chakula na haki yao kutumia zile nyama, bil mukimi, katika wale wenye kuishi pale Maka, wa afadhi na wale ambao wamekuja kutoka maeneo ya mbali. Thumma qala rahimahullah ta'ala, wa yuzigu sawmu bi kulli makan, wa yuzigu sawmu bi kulli makan, na inatosha kufunga somu sehemu yoyote. Hana inda al-hanabila, inda al-hanabila kwamba toki enda kufunga siku zote, siku zote kufunga, kufunga sehemu yoyote, basi utakuwa ni mwenye kubaliwa somu yako. Na baadhi ya mashaikh wakasema wasio asomu bi kulli makani, kwamba inatosha somu kwa kila kila sehemu, kwa yule ambaye alikuwa amekosa kile ambacho alichukua alikhiarisha kafikia sehemu labda afunge siku sita, basi siku sita hizo atakwenda kufunga sehemu yote ambayo anayotaka. Wote baada ya jumhur wakiwa wanakusudia kwamba ni somo ya ile pia, ama jumhur wanasema lazima ufunge pale siku tatu, siku saba kuingia nyumbani. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa adamu nusuki kalmut'ati wal qiran, wadamu nusuki, kwamba hukumu ya damu ya ibada, hukumu ya damu ya ibada, damu ya ibada ni ile ambayo haina dhambi, damu ambayo tayari imewekwa na Allah tabarak wa taala kuwa ni wajibu kwa yule ambaye atakayechagua ibada hiyo, kwa yule ambaye atakayechagua ibada hiyo. Akasema ni damu ya nini? Ni damu ya ibada. Kalmutati wal qiran, kadhalika hili maana haya mawili yapo katika mstari miwili, maana yake ni maneno ambayo yanayo tafsiri neno nusu, ai anna nusuka almaqsuda huna hiya almut'ah walqiran, au huwa almutamatta, annas almaqsud huna huwa almutamatta wa madha walqiran walqari. Asema na damu ya ibada kama damu ambayo anamwaga yule mwenye kufanya tamattu, na damu anamwaga yule mwenye kufanya haji ya qiran wal hadiyu, wazi na damu ya nini? Ya haji. Almustahabu ya akula minhu wa yuhudia wa yatasadda, katika jambo linalopendeza huyu ambaye aliyemwaga damu hii, yani huyu ambaye aliyechinja mnyama huyu kwa sababu ya haya yaliyotangulia, kinachopendeza atafidie mwenyewe yale waga kutoa kwenye nyama zile, na atatoa sadaka na au atatoa zawadi. Kwa hiyo dia kwenda atatoa zawadi na atatoa sadaka. Watamu wajibu ni fidi mahdhur, ama damu ambayo ni ile ya wajibu ambayo imemwagika kwa sababu ya kufanya jambo la haramu, umechinja kwa sababu ya kuvaa kufia hadhur wa hadhurat ihram, au muwinda hadhur wa hadhurat ihram, wa hakadha na mengineyo katika haya. Damu ya aina hii ambayo ni wajibu kwako wewe uliyefanya mahadhuri hiyo, au tarki wajib, au damu ambayo imekuja kwa sababu ya kuacha moja katika wajibati haji, usamma dama jumrat, na huitwa damu hii kwamba ni damu ya kafara, ni damu inayokuja kuunga kile ambacho kilichovunjika. La yaakulu minhu shay'a, haipendezi huyu haji kula chochote katika damu yake. Kwa hiyo Mwalimu rahimahullah anaonyesha tofauti kati ya hizi damu zilizomwagika. Sura ya jumuiya, sura ya jumla ni damu. Huyu aliyechinja kwa sababu amefanya ibada ya qiran, alafu amefanya ibada ya tamattu, alichinja mwaga damu. Wazi? Na alichinjwa ni mnyama. Mnyama huyo huyo anachinjwa kwa sababu ya kuacha moja katika wajibati al-hajj, au kwa sababu ya kutirtakib mahdhuru min mahdhurat madha al-ihram. Hizi damu mbili, hii ibada inaitwa damu nusuk, na hii huku ya kafara inaitwa damu jumran. Huyu ambaye anachinja atakula, lakini masharti iwe ni damu ya nini? Damu ya ibada. Na huyu anayechinja atakula, masharti iwe ni damu ya nini? Ya irtikab hadhur bil hudhurat. Bali atasadaku bi jami'ihi, bali yote atatolea sadaka, li annahu yajri majra al kafarati, kwa sababu hii itapita mpito wa nini? Wa kafara. Hii inapita mpito wa kafara. قال المصنف رحمه الله تعالى وشروط الطواف مطلقا بعد يكون ميونا طواف ميونا سعي ميونا كذا يوتي هذا الفرق ميونا يمتاز كما يجير فاني أمبقوا نفس تحيتي وفات ميونا طواف رفاق الطواف العمرة زي متاز يقول أمبقوا نفس تحيتي زي طواف ويزي زي نصرهاك نا بزوزاك نزينا نيمي نزينا شروط أنا سيما وشروط الطواف مطلقا أي مطلقا سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع. سواء يولي طواف يكتغولية يكوينجية مكة أو يولي طواف يا عمرة أو يولي طواف يا حج أو يولي طواف إليه يكواغ أبونا نيف المجمع واجبات الحج. فصح الشرط يا طواف يا يولي فأنت كبيسة أن يتوفوا إلي طواف ياكي بريك لله الله النية لازم أويك النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والابتداء من الحجر اللزيمة أنت كن نيني في الحجر الأصغر بداية الطواف من الحجر إلى الحجر ومن الحجر إلى الحجر ومن الحجر إلى الحجر فقع مدينة سبعة أشواط ومن مدينة طواف ويسن أن يستلمه ويقبله na ni sunna kwa mtu anayefanya tawafu ima aisalimie au aigusu. Wazi? Ima aisalimie, sawa, au aashirie, aweke mkono wake au aweke mdomo wake. Yasalimu aweke mkono au aashirie au aweke, afanye takbiri ya kuigusu ile tawafu. Na kule mwanzo nilisema kwamba anaanza na ruku, sio rukun al-yamani, ni rukun ambayo iko katika hajar madha hajar asad, illa isipokuwa katika mzunguko wake wa tawaf atakuwa anatakiwa kuigusa rukun al-yamani, ikiwa kama nini? Ikiwa kama sunna. Na baada ya rukun al-yamani atatoka pale ikiwa anaelekea hajar asad akisema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, kisha tutamaliza. قال وإن فإن لم يستطع asipoweza kugusa kwa mkono Hajar al-Aswad au asipoweza kugusa kwa mdomo Hajar al-Aswad ashara ilayhi ataashiria ashara ilayhi, kwa kila unapozunguka kwa kwenye Hajar al-Aswad unaashiria unasema bismillahi Allahu akbar, tazunguka unasema bismillahi Allahu akbar, ukiruka ukifika kwa rukun al-iman unaigusa, kisha unasema rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Umeelewa? Naam. Fa illa yastati ashara ilayya, asiweza kugusa hiyo au kugusa tuseme hata ashiria. Wa yaqulu inda dhalika, na atasema wakati alifika hapo bismillah Allahu akbar, allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, atasema ina haya akiwa anaendelea kuzunguka sana, kwa sababu sana sehemu ile sehemu ya zahma tusababisha msongamano wa watu. Qala al-musannif rahimahullah wa an yaj'ala al-bayta an yasarihi, wa an yaj'ala al-bayta an yasari, katika sharti za tawaf anatakiwa at-taifu aiweke nyumba ya Allah mkono wake kushoto. Wazi? Aiweke nyumba ya Allah mkono wake kushoto. Na ukiweka nyumba ya Allah mkono wake kushoto ndio utakwenda kule kwenda wenzako. Ukiweka nyumba ya Allah mkono wake kulia utakwenda kinyume kushana nao. Wazi? Kwa hiyo utakuwa unaangalia mbele. huku mkono wako kushoto ndio na tege lako la kushoto linaelekea kwenye haja aswad. Na haja aswad mara nyingi inakuwa ile sehemu haionekani kwenye haja, inakuwa haionekani kwa sababu ya zahma ya watu. Ili uweze kujua kwamba hapa nimesimama kwenye haja aswad, upande wako wa kulia kule juu watakuwa wameandika maandishi yanayosema, kadhalika kutakuwa na taa na rangi ya kijani. Utaona usawa ule ndio usawa ambao wewe unatakiwa uanze tawafu, ndio usawa ambao unatakiwa wewe umalize tawafu. Qala al-musannif rahimahullah wa yukammilu al-ashwata tab'ana, na itakuwa ni sharti kwake yeye akamilishe ile mizunguko saba. Ni sharti kwake yeye akamilishe mizunguko saba. Usipokamilisha mizunguko saba tawafu haijakamilika. خامس وان يتطهر من الحدث والخبث, نشاط الطواف kujitoharisha kutokana na uchafu ambao ni hadath na khabath, uchafu unaonekana usionekana, uchafu unaonekana sawa kama vile mkojo, damu, tapishi, uchafu usionekana kama ushuzi na mengineyo, janaba na mfano wa hadath. Ajiepushe na uchafu huo, ajiepushe na uchafu. Na hii ni kwa sababu ukifanya tawafu hali ya kuwa hauna tahara, tawafu yako batil. Tawafu yako ni batil, ni lazima ukamilishe. Na kama unafanya tawafu pia kisha ukanajisika kajamba au kadha, basi utatakiwa uende ukatawadhi kisha rudi tena. Ikiwa kama umechukua muda mrefu na ukiona unasema inabidi uanze tawafu, na ikiwa kama hujachukua muda mrefu sehemu na sehemu baki hapo ndani na sehemu ya kushika udhu, unaweza kutoka kama dakika mbili au tatu kisha karudi, basi utaendelea pale ambapo ulipo kwisha. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa at-taharatu fi sa'iri al-ansaki ghayra at-tawafi sunnatun ghayru wajiba, kwamba tahara katika ibada zingine, kisha katafsiri ibada zingine zisizokuwa tawafu, maana ya ghayra tawafu katikati ya ibada zingine zisizokuwa tawafu, sunnatun ni nini? Ni sunna ghayru wajiba, yani kushika udhu kipindi ambacho labda upo Mina, kipindi ambacho labda kwa Arafa, kipindi ambacho tupa mawe, kipindi ambacho unachinja, kipindi ambacho unanyoa au unapunguza nywele. Wazi hizi ni aina za ibada ambazo ni sunna kufanya hivyo ukiwa una udhu na sio wajibu. Ama tawafu ni nini? Wajibu kwa sababu ya udhu. Tawafu waqad warada fil hadith tawafu bil bait salatun, na imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya haja Tirmidhi wa ghairi hii min hadith Abdullah ibn Abbas wal hadith sahawa al-Albani rahimahu Allah ta'ala fi rawa, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam at-tawafu bil bait salatun, tawafu sawa, tawafu ambayo mtu anaifanya kwenye nyumba ya Allah. Sameza wakafanya tawafu hapa wa shirikina, wazunguka milima, wazunguka mito, wazunguka hivi vijumba, wazunguka kaburi, wazunguka makuba, wazunguka wazi. Tawafu bilbaiti salatu, kutufu nyumba ya Allah ni swala. Illa anna Allah abaha fihi kalama, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejuzisha ndani ya tawafu hiyo kuongea. Swala ya kawaida siwezi kuongea, basi katika tawafu naruhusiwa kuongea yale maneno yenye maana, tena maneno hayo yawe machache, yawe machache. Fa illa utakiwa usome Qur'an kwa kadri mwingine. Na wasanna an yattaba fi tawafi al-qudumi, ili jambo lingine wasanna yattaba fi tawafi al-qudum. Bali kwanza shurutu at-tawaf, naingia katika sunna za nini? Za tawaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka sunna mtu kuvaa litiba, hayakuna mutabi'an, mtu kuwa mutabi' katika tawafu al-qudum peke yake. Tawafu al-qudum ni tawafu ya mtu ambaye aliyefika wapi? Tawafu Nifika Maka, hii ntawamu kudu. Naambia kio cha kwanza katika vitu ambavyo tunataka kufanya wewe taja msikiti wa Allah na nyumba ya Allah, kio cha kwanza nini? Ni tawafu. Tawafu kudu. Ni sunna ayyaj'ala litiba bi ayyaj'ala wasata ridaihi tahta atidihi aina. Alitiba ni huyu aliyekwenda Makka sawa kwa nia ya Hija Umra, aweke wasata ridai shuka lake lile aliweke, kisha angalia sehemu ya kati ya ile shuka ni wapi, ni hapa. Umeelewa? Hii katikati anaweka hapa chini ya kwapa lake la mkono wa kulia, ndio tunaonaga watu mifanya hivyo eh. Huwa anaweka wasata ridai katikati ya lile vazi lake chini ya mkono wake wa nini, wa kulia mathala. Sawa, hii ndio nini, ndio rida chini ya mkono wangu wa kulia kwenye kwapa langu ni hapa, kisha moja ipande huku na nyingine ijikutane na bega la huku. Umeelewa? Kwa bega ambalo linakuwa limefunikwa ni bega la mkono kushoto, na chini ya bega langu la mkono wangu wa kulia ndio kunakuwa kupita katikati ya lile shuka, kwa sababu mtu anayefanya umra au haji anakuwa anavaa mavazi mawili, shuka la chini ambayo inakuwa ina kizaa na shuka la juu ambalo linaitwa nini? Linaitwa rida. Kwa hiyo hii kuvaa hivi inaitwa al-ittiba. Kuvaa hivi inaitwa al-ittiba, na hii ni kwa mtu ambaye anayefanya tawafu al-qudum. Ama anayefanya tawafu al-haji la yusannu lahu. Si sunna kwake. Pamoja na kwamba wengi katika mahujaji huwa wanajua hii ndio staili ya haji, basi hata akiwa kwenye Safa na Marwa yeye ni hivyo, hata akiwa Mina yeye hivi, hata akiwa Arafa yeye hivi. Haifai. Bali hii unaifanya sawa wakati ambapo wewe unaanza nini? Unaanza tawafu. Wa tarafahu ala atihi aisa, na hizi ncha zake sawa zinakuwa juu ya nini? Ya bega lake la kuno. Wa an yarmula fi thalathati ashwatin li awaili al-awaili minhu, na atakiwa afanye ramali. Ramali tumeeleza kule ni kwamba ni israma takarub al-qudra. Azadhali kufanya haraka aliyakuwa hizi hizi hatua zina karibiana. Kwa hiyo ni sunna an yarmula fi thalathati ashwat al-awaili, katika zile ile mizunguko mitatu ya tawafu anatakiwa atroti, anatakiwa atroti. Wayamshi ya fibati, na atendee kawaida katika mizunguko minne, atendee kawaida katika mizunguko minne. Na hii imiza kutimiza ile rahi sunna ya masahaba ambao walikuwa walipokwenda kufanya tawafu kama washirikina, wanawaangalia wanaangalia, anasema tuangalie watu wafuasi wa Muhammad walikuja wameathirika, wamezofika na huma ya nini? Ya Yathrib ya Madina. Sawa? Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu ili waonyeshe ukakamavu na usutu wao kwamba ni watu ambao wana nguvu na si kama hivi. Na imesuniwa kwamba ukifika huku upande wa baina ruknu al-yamani wa ruknu al-yamani Hajar al-Aswad kutembea. Kama unakimbia huku ukifika hapa kama tembea, kwa sababu hawa walikuwa upande huu. Walikuwa ni wakiwa huko hawaoni. Kwa wanatendea kisha wakifika tena kwa Hajar al-Aswad, kwa sababu huko naona wana kimbia tena mara tatu. Kuonyesha ukakamavu kisha hizi shautu nne wakawa wanatendea kwa hiyo. Haya mambo ya sunna. Sipoyafanya hakuna ubaya. Na wa kullu tawafin siwa hadha la yusannu fihi ramalu wala tibau, walikuwa nasema na kila tawafu isiyokuwa hii si sunna kutroti kimbia sawa, wala tibau, wala si sunna kuvaa hivi, wala si sunna kuvaa mbao huu alitibau, bali utavaa kawaida, wanavaa kawaida na basi ha walifunika kwa za kwa kawaida. Nalala kwamba ile nguo unajifunika. Na Kisha muallif rahimahullah ta'ala akawa anaeleza, anataka kueleza hapa shurutu sa'i, sharti za kufanya sa'i baina Safa wal Marwa. Akasema rahimahullah, wa shurutu sa'i an-niyyah, na sharti ya sa'i kwanza kabisa ni nia, wa takmilu sab'ati, na kamilisha mizunguko saba. Lazima unapoanza Safa na Marwa mbali sana, yani sio kama ni kilomita na nusu ile, kwa sababu baada ya kuonekana kuna zahma, wanawachuoni gani kueleza asubuhi, wanawachuoni wakawa wamekaa na kukubaliana kwamba waifanye sehemu ile kuwa ndefu, ili waweze kuingia kwa mara moja watu wengi, na baadaye watoke na wengine wengine, sehemu ile lirefushwe. Akasema basi unaweza usichoke katika tawafu, lakini ukachoka katika nini? Katika sala. Kwa sharti ni kunini? Ni ukamilishe saa saba za Safa. Pamoja kwa baadhi ya wanawachuoni wanasema inna Safa wal Marwa min sha'airillah, faman hajja albayt aw itamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima, wakajuzisha mtu kufanya Safa na Marwa, sawa ibn Safa wal Marwa, hata kama hakuanza mwanzo wa Safa, hata kama hakuanza mwisho na kwanza Safa au mwisho mwanzo wa Marwa. Imani ma baina Safa wal Marwa shawtu, unaweza kuanza katikati hapo na kuanza katikati hapo, kwanza Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa, ukawa umeingia katika hukumu ya mtu ambaye aliyefanya asai baina Safa wal Marwa. Hii ni kauli miongoni mwa kauli za wanawashuhuri. Lakini pamoja na yote haya ni lazima ukamilishe shautu ngapi? Shautu saba. Wal ibtida'i min as-Safa, wal ibtida'i min as-Safa ni sharti kwa mtu ambaye anafanya sa'i baina Safa wal Marwa, aanze wapi? Safa. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza na Safa, akasema abda'u bima bada'a Allah bihi, mimi naanza kwa kile ambacho cha Allah tabaraka wa taala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wal mashru' na jambo la sharia, an yuktira al-insan fi tawafihi wa sa'ihi wa jami'i manasiki wa jami'i manasikihi min dhikrillahi wa du'aihi bi qawli sallama inna ma ju'ila at-tawafu bil bayti wa bis safa wal marwati wa rami al-jimari li iqamati dhikrillahi ta'ala. Kama anaonyesha mwalimu rahimahullah ta'ala nini ambacho mtu anatakiwa akifanye wakati akiwa anafanya tawafu yake, anafanya sa'i yake. Kwa maana sharia ni mtu akithirisha, ayukthira al-insan, mtu akithirisha fi tawafihi wa sa'ihi, katika tawafu yake ya kutufu al-Kaaba wa sa'ihi, na sa'i yake ya kwenda na kurudi baina Safa wal Marwa, wa jamii manasiki, na ibada yake zote min dhikrillahi, akithirishe kumtaja Allah, wa du'aihi, na akithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila at-tawafu bil bayti wa bis safa wal marwa wa rami al-jimar, hakika sehemu nyingine imejaliwa tawafu hii ya kutufu nyumba ya Allah na kufanya Safa na Marwa, kuzunguka baina Safa na Marwa na kutupa mawe, iqama dhikrillah, kwa ajili ya kusimamisha utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadith dhaif akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi min hadith Aisha radhiyallahu anha wa dha'afahu Shaykh al-Albani fi dhaif al-jan, lakini hadith ma dhalik wajada kama hadith ni dhaif, lakini tukisoma ahadith zinazoelezea masala haji utakuta kwamba ni kweli hizi ibada zote zimefanywa, zimewekwa na zimesimamishwa kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukiangalia wanapokuja mahujaji, baada ya kuitwa wanaitwa kisha wanamtaja nani? Wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adhim fi an-nas fil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Baada ya kuja wale watu wanasemaje? Kufika katika mikato wanasema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika. Naam. Akiwa Arafa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairu du'a'i du'a yawm Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna ba'di wan nabiyyuna qabli, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ukifika katika لما صح وسمني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده تبعنا وسعادة وهزم الأحزاب وحده فكان كل ليه ونشكم كنا سيما بجد نقوه وتقوى ويوه نمتاج الله سبحانه وتعالى مفهمين نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة ثم الله تبارك وتعالى alipomfungulia mtume wake sallallahu alayhi wasallam mji wa Makka kama fi nnasi fahamida Allah wa athna alayhi thumma qala, mtume alisimama mbele ya watu akamshukuru Allah na kusifu kisha akasema inna Allah habata an Makka talfiq, hakika Allah tabaraka wa taala alimzuia tembo kuingia mji wa Makka, wa sallata alayha rasulahu wal mu'minin, na akawasalitisha akawasaliti Allah tabaraka wa taala kwenye huu mji wa Makka mjumbe wake na waumini ambao ndio mji wao, wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli, na hakika si vinginevyo haujawahi kuwa mji huu ni halali, maana kuyafanya yale yaliyokuwa haramu ndani yake wazi, kama vile kuwinda vijana vita ukaza, haujawahi kuwa ni halali kwa yeyote kabla yangu. Wa innama hallat li sa'atan min nahari, lakini umekuwa halali kwangu mimi kwa muda tu mchache katika mchana mmoja wa siku moja. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di, na hakika si vinginevyo hauwezi kuwa ni mji tena ambao unahalaliwa huwa mwaga damu ya mtu baada yangu, kwa sababu Makka Rasul sallam ali wapiga vita baadhi ya makabila ndani ya mji wa Makka, baadhi wakauliwa katika siku hiyo. Ikawa kwamba Mtume sasa sala ameruhusiwa yeye tu kwa muda ule kwa lengo hilo, sababu ilikuwa ni lazima mji wa Makka ufunguliwe kwa kila ambaye alikataa Uislamu, ilikuwa yeye sehemu yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fala yunaffaru sayyuha, basi hairuhusiwi kuinda kiwindwa chake, kuinda chochote kilichomo katika mji wa Makka katika wanyama wale wa porini, kilichomo katika mji wa Makka katika wale wanyama wa porini, ama ng'ombe ama nini, wao wanachinja kwa hiyo, ama wanyama walio porini katika mapori au majangwa ya mji wa Makka hayusi. Wala yuktala shawkuha, wala hayusiwi kukata mti wowote uliojiotea wenyewe ndani ya mji wa Makka, ama ile miti iliyopandwa, miti iliyooteshwa na watu, hiyo inaruhusiwa ka. Wala tahillu saqitatuha illa limurshidin, na wala si halali kuokota chochote kilichodondoka ndani ya mji wa Makka isipokuwa atakayeokota awe ni yule ambaye alikana, illa limurshidin, isipokuwa kwa yule mwenye lengo la nini, la kutangaza wazi. Ama ukiwa una lengo la kutangaza, basi kiasi kama kile ndipo tunahitaji katika haji mwaka mmoja mwenzetu katika wanafunzi wa tunasoma ndio tunawaambia mimi na kaapata dola 40 dola 35 dola 35 atakiokota chuoni sehemu ambayo bafuni watu wanapoga haji inaweka katika mkoba wake kwa kubali haram sandali ndio kunawekwa nini, kunawekwa pesa za matumizi. Sasa mtu ukitoa nguo unaweka kwenye suruali, ukiondoka unafunga, tunaacha mkoba kwa basi, tabidi usichukua zile pesa kumpa yule kiongozi yule hata yeye anajua tutapeleka. Lakini kule kuna sehemu sunduku la sanadiku masmudat katika msikiti wa Makka na msikiti wa Madina, wale watakuwa walipeleka kule na zile zinakaa. Wanasema wanachoona kama pesa ile huwa haitolewi isipokuwa kwa yule ambaye atakayekuja kutaja zile sifa zake, kwa sababu Makka ni sehemu watu wanarejea rejea sana. Ile hukumu ya mwaka mmoja unatangaza mwaka mmoja, alafu baada ya mwaka inakuwa mali yako. Makka haitumiki wala haitumiki wapi, Madina. Hukumu hiyo inatumika katika sehemu nyingine. Wanasema hikma ni kwa sababu Makka ni sehemu watu warejea, asiporejea yeye anaweza karejea mjukuu, bwana mimi niliacha saa yangu aina ya seiko 5 seko 5 iko hivi na hivi na hivi na hivi, nilisahau Makka, lakini sikuwa na uwezo tena wa kurudi. Mjukuu wangu, siku utakapopata nafasi ya kwenda Makka, basi nenda sehemu ya Makka waelezee saa hii watakuonyesha na utaipata, itakuwa ni mirathi. Qala Muslim rahimahullah ta'ala, wa man kutila lahu qatilun fa huwa bi khairi nadharai. Man kutila lahu qatilun fa huwa bi khairi nadharai. Na yeyote ambaye atakayeuliwa ndugu yake, yeyote ambaye atakayeuliwa ndugu yake ndani ya mji huu wa Makka, sawa, yeye atakuwa na moja kati ya mambo mawili bora. Atakuwa na moja kati ya mambo mawili bora. Imma an yuftiya wa imma ayabtula, imma achukue fidia au auwe kama kisasi. Bi maana an-nafsu bin nafsi, an-nafsu bin nafsi. Faqala al-Abbas, baada ya Mtume sallama kusema maneno hayo, al-Abbas ibn Abdul Muttalib akasema, illa jithra ya Rasulullah, isipokuwa mti unaoitwa ithra, kusema kwamba mtu uliojiotea miti iliyotea ndani ya Maka haifai kukata. Abbas akawa ameomba kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba tutolee mti wa ithr, sababu mti wa ithr, fa inna naj'aluhu fi kuburina wa buyutina, sisi mti huu tunauweka katika makaburi yetu, maana kama mbao, wa buyutina, pia tunajengea majumba yetu. Fakala akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, illa ithr, na mimi nakubali kwamba mti huu utaruhusiwa kukaa. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala wa qala ay an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wal madinatu haram ma baina 'ayrin wa thawr. Al-madinatu haram ma baina 'ayrin wa thawr. Wa madina ni tukufu, ni mji mtukufu. Ma baina 'ayrin wa thawr, yani baada ya kuelezea utukufu wa Makka akawa anaelezea utukufu wa Madina. Madina ni haram, tena uharamu wake mipaka yake ni kuanzia mlima wa Ir na mlima wa Thawr. Kwa mabaina Ir wa Thawr ndani ndio haramul madani. Rawahu Muslim. Wa qala khamsu min ad-dawabi kulluhunna fasiqun, kwamba wanyama wa aina tano wote ni wanyama waovu. Yuktalna fil hil wal haram, wao huuliwa katika sehemu kama hizi zetu ambazo ni sehemu ambazo ni halal wal haram na sehemu takatifu. Na hapa alipata kuonyesha alifu Allah Ta'ala, pamoja na kwamba zinakuja adila zinazokataza kuwinda kufanyaje, bali kuna wanyama ambao wanaruhusiwa hata kama ndani ya halal na ndani ya haram, kuwaua wanyama hao ni jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha kaanza kuwataja al-ghurabu wa al-hadad. Ghurabu mnamjua nani? Ni maya au kikongoro? Kikongoro, huku meta kongoro, huku meta kikongoro. Kongoro anaitwa kule pwani Dar es Salaam na maeneo mengine ya karibu. Kwa hiyo tunasema al-ghurabu ni kikongoro. Ni kuweza kuelewana. Walhadaku na ndege ambayo anaitwa hada, huyu hada ya tasbiji ya lagu sahihi, lakini ni miongoni mwa ndege wenye kushambulia, ambao huwa hata samaki ndani ya maji anaweza akatembea, akimwona samaki anazenga zenga akazama akachukua samaki kenda. Au ana tabia pia anaweza akachukua mtoto wa kuku wote, au anaweza atafanya akachukuliwa aje wewe uko tu ameshangaa akaja akampigia kuchukua. Walfa'ratu na nani? Na panya. Walkalbu al-aqur, na mbwa koko. Mbwa koko kwenye maita ule mbwa kwa hana mtu ndipo ile mbwa koko, ha, mbwa ni usaha sege na msege na msege, ha, yani ule mbwa ambaye hana hana mtu kikali bali anataka kuuma msege. Hawa ndio wanyama ambao hata ukiwa ndani ya haram sheria inakuruhusu kuwaona uwaue. Mtafara naingia mlango babul hadi wal udhiyati wal aqiqati, mlango haji mkisha. Kini watu sasa hivi wadhahi atika ili kutafuta mbuzi bei rahisi tu wa faraka tambaini bas anachinja versa 63 versa 30 hata kama kuna miezi miwili ameshaanza kuchangamka changamka za kachinja lakini muuzi lazima atimize mwaka mzima muulize unaitwa kwatu baada ya kuna kufanya ibada sasa unataka uniambie muuzi wangu huyu ana mwaka mzima sema na mwaka halasi kondoo wangu ana miezi 6 sema ndio halasi Melona قال صلى الله عليه وسلم أحسن مكتوب صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي بعد هذا قال رحمه الله تعالى كتابه نصفة هوا ونعم بعد كونيشة نيني أمري واكي بعد كونيشة أمري واكي أعطى كونيشة صفة أمري كونيشة كفتكانا ساعة لكني أكاوى نعم أباي هجوز بسبب صلى الله عليه وسلم فمكتوب صلى الله عليه وسلم wanyama wa aina nne wanyama wenye sifa nne la tajuzu fil adahi hawafai kutumia kuchinja katika nini katika adahi al-awrau al-bayn awaruha al-awrau al-bayn awaru mnyama ambaye mwenye aibu mnyama ambaye mwenye aibu katika jicho mnyama ambaye jicho lake limepofuka limetoka au lipo lakini limegeuka limekuwa kila rangi imeupe maana haoni ima yawe ni majicho mawili yote au liwe jicho moja wazi dajala ni awali kwa sababu na jicho acho moja sio hiyo na sawa al-awrau al-bayn awaruha ki mnyama ambaye amekufuka jicho tena ule upofu wake uliokuwa wazi uliokuwa bayi aiwazi eh alati khasat alati inkhasafat aynaha au aynaha sawa bayi zake zimeondoka walmaridha bayi maradha na mgonjwa ambaye ugonjwa wake uko bayi uko wazi kama unamnunua mnyama ambaye mkondesi kona unaona kabisa huyu mbuzi anauma tumeelewana anaharisha sawa au ana ugonjwa wa ngozi ambao wewe ile ngozi huwezi ukaitumia amebabuka babuka madonda madonda huyu ni yule ambaye hafai kuchinjwa kama adhahi kadhalika hafai kuchinjwa kama hatiki kisha akasema wal arja'u bayn dhalluha na kilema ambaye ulema wake upo wazi na wakawa wamepita mwanachoni kueleza kuonyesha ile mipaka ya ulema mbuzi ambaye hawezi kwenda na mbuzi wazi yani ikisema kwamba mtakuchunga yeye atabaki hawezi kutembea eh huyo anaitwa ni kilema sababu ukimfananisha na wenzake utakuta yeye ana kasoro kwa asilimia zaidi ya 50 ama yule ambaye sita kidogo kina anaweza kujisaidia eh ana ulema lakini ulema ambao hauna tatizo huyo ataruhusiwa kuchinjwa au adhahi au hatika kisha akasema wal kabira kullati la tuti sawa na mbuzi mkubwa mzee ambaye ameshakuwa mifupa yake ndani ya mifupa kumekauka ule urojorojo wafugaji wanajua kwamba mbuzi aliyekuwa akakomaa sindani alikupa huwa ile rojo ile inafanyaje inaondoka unajengea kama vitu fulani vigumu vigumu vigumu kwa hiyo mkubwa kama huyo hataki sababu tena hanoni sifa yake imekauka wazi hadithi sahiha rawahu al-khamsa hoja wa Ahmad wa Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Majah bi hadithi al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي ان تكون كريمه وينبغي ان تكون كريمه نادي انفا سواء انما هو اوي مزوري كريمه بمعنى جميله اوي مزوري كامله الصفات عليه كاملك ديني صفه عليه كاملك عليه كاملك صفه na hapa mshaka anasema anna al-adhar al-udhun wal-qarn wal qarn tuj. Kama amba yule ambaye alikatwa nini? Mi masikio yake au imevunjika pembe lake, idhara ya blugul adhu minha an yajrahaha jarhan yakunu bihi ma'ibatan au mariza. Takapokuwa katika kwa ile pembe ya sikio ikumfanya kuwa mgonjwa au awe na aibu au uzani. Mbuzi mwingine katika pembe, lakini kimwangalia ile inakuwa sio uzani kwa katika hilika iliyokuwa ya kawaida au sikio pale ambao huwa wanawakata mbuzi wao sio kuwatia kuwatiana. Ni baadhi ya mchoro unakataa sikate sikio kwa juu au sikate sikio kwa upana. Sikate sikio kwa juu au sikate sikio kwa upana. Kata hivyo kwa umeingiza mbuzi wako katika nini? Katika hivyo. Kwa sema waemba ni atakuna kaiba za mkamila tasifati. Kisha akasema wa kulla ma kanat akmalu fahiya ahabu ila Allah. Na kila jinsi mbuzi alivyokuwa amekamilika, sawa, fahiya ahabu ila Allah, huyo ndio anapendeza zaidi kwa Allah. Wa a'zamu li ajri sahibiha, na ndio mwenye kuleta ujira mkubwa kwa yule mwenye kuchinja. Wa qala Jabir, akasema Jabir ibn Abdullah al-Haram, ibn Abdullah ibn Haram, naharna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala al-Hudaybiyah al-badana ala sab'atin wal baqarata an sab'. Kwamba tulichinja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Hudaybiyah, cha al-badana ngamia kwa watu saba, al-badana ngamia kwa watu saba, wal baqarata an sab'ati, na ng'ombe kwa watu saba. Mara mnajikusanya watu saba, kisha mnachanga pesa yenu na mnunua ngamia, alafu mnamchinja, mnagawa nyama au zingine, mnagawa nyama sehemu na zingine mnatoa sadaka. Rawahu Muslim, hadithi hii imetokea Imam Muslim. Qala Muslim rahimahullah ta'ala, kumalizia, watusannu al-haqiqatu fi haqqi al-abi, kama ni sunna hakika haifanye nani? Haifanye baba. Ni sunna hakika haifanye baba. Sawa? Lakini si mbaya wewe mwenye kujifanyia hakika. Watu wengi hawajafanyiwa hakika na baba zao, sawa? Kwa sababu walikuwa hawana pesa au hawakujua muhimu wa hakika. Jifanyia wewe mwenyewe la baba sadiki. Jifanyia wewe mwenyewe la baba sadiki. Anil gulami shatani. Anil gulami shatani. Kijana anachinjiwa mbuzi wawili. Wanil jariyati shatun. Na binti anachinjiwa mbuzi mmoja. Ima utamchinja siku ya saba na utampa jina siku hiyo, au siku ya 14, sawa, au siku ya 21. Na uki kosa nafasi ya kusikiliza, basi tunafanya siku hiyo. Qala sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu ghulamin murtaramun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawm sabihi wa yuhdaku wa yusamma. Rawahu al-Khamsa. Kwamba kullu ghulamin murtaramun bi aqiqatihi, kila kijana amewekewa rehani kwa sababu ya aqiqa yake. Kila kijana amewekewa rehani kwa sababu ya hakikati. Hapa wanawachuoni wametofautiana, wametofautiana katika kutafsiri maneno haya ili neno mtani. Kuna tofauti katika maana ya hadithi hii. Fakila anna maanahu anna alhaqiqata sababu litakhlisi lwaladi min ashaitani wa himayatihi minhu. Kwamba maana ya neno kullu ghulamin mutaa bi hakikati ni kwamba hakika imefanywa kuwa ni sababu ya huyu mtu ambaye amefanywa hakika, huyu mtoto ambaye amefanywa hakika, kuepushwa na shaitani na kuwa ni sababu ya kumkinga na huyu shaitani. Ukimfanyia hakika mwanao, hii inakuwa ni kinga ya mtoto wako kwa shaitani. Wazi? Na anasema Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa qad yafutu al-waladu bi sababi tafriqi al-abawaini wa illa lam yakun min tasbih kama annahu 'inda al-jima' idha sama abuhu lam yadhur ash-shaytan waladahu. Wazi nasema mtoto anaweza akapitwa na jambo fulani la heri kwa sababu ya uzembe wa wazazi wake wawili wa kutokufanyia nini hakika, hata kama ikawa jambo hilo limempita si kwa sababu ya upuuzi wake au utendaji wake, lakini ni kwa sababu ya wazazi wake kufanyia hakika. Kama vile ambavyo mzazi akisema wakati anakutana na mke wake, Allahumma jannibna wajannibi shaitan ma razaqtana, Allahumma jannibna shaitan wajannibi shaitan ma razaqtana, basi wakipata mtoto siku hiyo, basi mtoto yule atakuwa amekushwa na shetani. Akisema vile mtoto ataepushwa na shetani, pamoja na kwamba sio katika kasbi ya mtoto, ni shetani anaepushwa na mtoto, hali ya kuwa si juhudi ya mtoto, juhudi ya mzazi. Kama jinsi ambavyo mzazi anaambiwa afanye juhudi kusema maneno haya ili kumwepusha mtoto na shetani, kadhalika vile mtoto mzazi afanye juhudi kumfanyia mtoto wake hakika ili kuweza kumhami mtoto wake na shetani. Na mzazi akilala, basi wewe unaweza kuamka kufanyia wewe mwenyewe, kununua mbuzi wawili kachinja hapa watoto wakala, au wengine mkanywa manaa kwa tazami maji zabili ni kwanza 325 kadhalika شرح المنطق الشيخ تيمين شرح المنطق الشيخ تيمين يا سابا رسا 535. كذلك katika maana ya hadithi hii, kullu ghulam mutaham bi hadithihi, anasema Imam Khattabi anamtachaki mahali kusuna, ikhtalafa an-nas fi hadha واجود ما في هذا ما ذهب اليه احمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال هذا في الشفاعه يريد انه اذا لم يعق عنه فمات طفلا او اذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في ابويه. Ni kauli miongoni mwa kauli za maana hii kwamba kila mtoto amewekewa rehani kwa hakika yake, asema hii ni katika shafaa, hii ni katika shafaa kwa wanachuoni watofautiana. Madhhabu aliyokara Imam Ahmad akasema hii ni katika shafaa. Mtume sala anakusudia, baba wewe ukikataa kumfanyia mtoto wako hakika, basi huyu mtoto huyu akifa mdogo, sawa, hato kuombea shafaa mbele ya Allah tabaraka wa taala, sababu miongoni mwa shafaa ni watoto kuombea wazazi wao. Kadhalika ikasema katika kauli miongoni mwa kwanza maana ya neno hili kullu ghulam mutam bi atiqatihi anna al-atiqata lazimatun la budda minha, kwamba hakika ni lazima watu wafanye atiqa, fashabaha al-mawlud fi luzumiha wa adam al-ittikak minha, akamfaidisha mtoto katika kulazimiana hiyo hakika na kuto kuivua hakika kwa mtoto, birahani biyadi lmukta, kafananisha na rehani katika mkono wa yule ambaye aliyekishwa rehani. Wa hadha yukawi qawla man kana biwujub, na hii inatia nguvu kauli ya wale ambao waliosema kwamba hakika ni nini, ni wajib. Hata nini ni wajib? Kullu ghulamin mutaham bi ashqikum, lazima huwezi kuivua mtoto wa hakika, kama vile ambavyo huwezi kuivua yule ambaye aliwekeshwa aliwekeza rehani yake. Thumma qala musallim rahimahullah ta'ala wa ya'kulu min al-masturati wa yuhdi wa yatasaddaq, iwe ni hakika, iwe ni adhahi, iwe ni haji, huyu ambaye aliyechinja atakula katika hivi hivi yote nilivyotajwa. Wazi baada ya kuwa alichinja kazi yenye mazaki, anaruhusiwa kula katika vyote tulivyotaja, kadhalika anaruhusiwa kutoa zawadi, kadhalika anaruhusiwa kutoa sadaka. Thumma qala rahimahullah wala yuti jazira ujratahu minha, wala hato mpa yule mchinaji na mchinjaji ujiratahu ujira wa kuchuna kwake na kuchinja kwake minha katika hizo nyama bali yutii hadiya wazi yani ujira wake huko kwenye nyama bali yutii hadiya bali atampa nyama ile iliyotokana na wale wanyama kama zawadi au sadaqata au atampa kama nini kama sadaqa thumma baada dalika yutii ujrata atampa ujira wake ambao haukukani na nini na ile nyama ambayo aliyochinja hata mbihana Allah sallallahu